Book 2 83 83 الماضي 3 อดีตการ3 يتصل تليفونيا โทรศัพท ์ لقد اتصلت تليفونيا ดิฉันโทรศัพท์แล้ว لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา يسأل ถาม لقد سألت ดิฉันถามแล้ว لقد سألت دائما ดิฉันได้ถามเสมอ يحكي เล่า لقد حكيت ดิฉันเล่าแล้ว لقد حكيت كل الحكاية ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว يتعلم เรียน لقد ذاكرت ดิฉันเรียนแล้ว لقد ذاكرت طوال المساء ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย يشتغل ทำงาน لقد اشتغلت ดิฉันทำงานแล้ว لقد اشتغلت طوال اليوم ดิฉันทำงานทั้งวันเลย يأكل รับประทานทาน لقد اكلت ดิฉันทานแล้ว لقد اكلت كل الطعام ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว